δύσκολο το Ευαγγέλιο το σημερινό. Αυτό που μας είπε ο Κύριος είναι ότι και όλες οι εποχές να παρελεύσονται και να περάσουν, τα λόγια του θα μείνουν. Και όλα αυτά που έχουν πει ότι, που έχει πει ότι θα γίνουνε, πρόκειται να συμβούν. Και σήμερα λίγο πριν την αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής, έρχεται η Εκκλησία μας να μας μιλήσει για τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Δηλαδή, για την στιγμή εκείνη που όλοι μας θα σταθούμε ενώπιον Του και θα δώσουμε λόγο για τις πράξεις μας. Τη στιγμή που οι πράξεις όλων μας θα γίνουν φανερές. Ό,τι προσπαθήσαμε να κρύψουμε σε αυτή τη ζωή και να το βάλουμε κάτω από το χαλί για να φανούμε στους άλλους ότι είμαστε αξιοπρεπείς και σωστοί, θα έρθει η στιγμή που είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, θα φανερωθεί και έμπροσθεν των ανθρώπων, αλλά και έμπροσθεν όλων των Αγίων Αγγέλων και των Αρίων Ουρανίων Δυνάμεων. Και αν σήμερα μία φορά νιώθουμε ντροπή όταν θέλουμε να πάμε να εξομολογηθούμε γιατί φοβόμαστε τι γνώμη θα αποκτήσει για μας ο ιερέας, τότε πόση ντροπή θα νιώσουμε όταν ό,τι έχουμε κάνει στη ζωή μας θα βγει έμπροσθεν όλων των ανθρώπων και όλων των αγγέλων και των Αγίων και των ουρανίων δυνάμεων. Και αυτή η στιγμή συμβαίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, δηλαδή όταν για δεύτερη φορά θα έρθει ο Κύριος, όχι όπως την πρώτη, έτσι ταπεινός, με σκοπό την σωτηρία του κόσμου, με σκοπό το πάθος Του και την Ανάστασή Του, αλλά θα φαινορωθεί μπροστά στους ανθρώπους με όλη την δόξα Του. Αλλά εκτός από την δεύτερη φορά που πρόκειται να Τον δούμε, υπάρχει κι άλλη μία στιγμή μέσα στη ζωή μας που θα προγευθούμε της Δευτέρας Παρουσίας. Και αυτή η στιγμή είναι η στιγμή που θα αφήσουμε την ζωή αυτή και θα ανέβουμε προς τα πάνω, δηλαδή η στιγμή του θανάτου μας. Η στιγμή που θα κλείσουμε τα μάτια μας και το επόμενο δευτερόλεπτο θα ξανανοίξουμε, αλλά σε μία άλλη κατάσταση. Και εκεί είναι που θα προγευθούμε αυτό που λέγεται Δευτέρα Παρουσία. Έλεγαν οι Άγιοι μας ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας είναι η μνήμη θανάτου. Και γιατί μνήμη θανάτου? Όχι γιατί πρέπει να μεμψιμηρούμε και να απελπιζόμαστε γιατί θα οδηγηθούμε στο τίποτα και στο πουθενά, αλλά γιατί πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Όλοι μας λέμε πάνω απ' όλα η υγεία. Δεν είναι πάνω απ' όλα η υγεία. Πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός. Γιατί η υγεία μπορεί να έρθει και μπορεί να φύγει. Και η υγεία είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα φύγει, η σωματική. Πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός, γιατί όταν θα κλείσουμε τα μάτια μας, είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε μεθαύριο, γιατί κανείς δεν ξέρει το πότε θα τα κλείσει, κανείς δεν υπέγραψε συμβόλαιο με το Θεό και κανόνισε και είπε ότι εγώ θα φύγω στα 50 μου, στα 60 μου, στα 70 μου, στα 80 μου. Όλοι ταξιδιώτες είμαστε. Και από τη στιγμή που θα γεννηθούμε μέχρι τη στιγμή που θα φύγουμε, ο ένας πίσω από τον άλλον σε μία γραμμή μπαίνουμε. Και κάποιοι που είναι πίσω από εμάς, γιατί είναι νεότεροι, πολλές φορές μας ξεπερνάνε. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα φτάσουμε και εμείς εκείνο το σημείο. Όταν λοιπόν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, ένα πράγμα θα κουβαλήσουμε μαζί μας. Μία βαλίτσα θα πάρουμε. Και μέσα σε αυτή τη βαλίτσα θα είναι ο τρόπος που αγαπήσαμε τους συνανθρώπους, Γιατί αγαπήσαμε πρώτα τον Θεό για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τους συνανθρώπους μας. Είχα ακούσει από κάποιον κάποτε και να τον δω να καίγεται, ούτε καλημέρα δεν πρόκειται να του πω. Ούτε το δαχτυλάκι μου δεν πρόκειται να κουνήσω για να πάω να τον βοηθήσω. Και ρωτάω αυτόν τον άνθρωπο που είπε αυτό το πράγμα, πώς θα φύγει από αυτή τη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο σκέψης. Άσχετα το τι του κάνει ο άλλος. Τι θα κουβαλήσει μέσα στη βαλίτσα του και τι θα πάει να πει πάνω. Σας είχα πει κάποτε και μία ιστορία. Κάποιος ο οποίος ήταν να φύγει από αυτή τη ζωή και με καλέσανε να πάω να τον κοινωνήσω. Και πάω να τον κοινωνήσω και του λέω, αδελφέ, λίγο πριν φύγει στο κρεβάτι του θανάτου, έχεις τίποτα να μου εξομολογηθείς? Και μου λέει, τι να πω πάτερ, όλοι αμαρτίες κάνουμε. Άλλες λιγότερες, άλλες περισσότερες. Και εγώ μεγάλωσα την οικογένειά μου, ήρθα νωρίς εδώ στο εξωτερικό, σπούδασα τα παιδιά μου, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Τον κοινώνησα λοιπόν τον άνθρωπο και ο άνθρωπος αυτός μεθού ολίγο έφυγε. Όταν βγήκα από το δωμάτιο, με φώναξε η νύφη του, γιατί τα παιδιά του δεν ήταν εκεί, τον είδα μόνο του. Και μου λέει, πάτερ, θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Σου λέω, τι είναι παιδί μου? Και μου λέει, έχει να μιλήσει αυτός ο άνθρωπος τα παιδιά του 10 χρόνια. Και έχουν να του μιλήσουν τα παιδιά του 10 χρόνια. Και αυτός ο άνθρωπος έφυγε και δεν είχε να εξομολογηθεί τίποτα. Μην περιμένουμε, αδέρφια, να φτάσουμε στο κρεβάτι του θανάτου, ώστε εκείνη τη στιγμή να φωνάξουμε τον ιερέα, υποτίθεται για να τον κοινωνήσουμε, λες και θα πάρει κάτι μαγικό. Και να εξομολογηθεί πια. Αυτά που δεν θα μπορεί να πει λόγω του πόνου του. Ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει, σας το έχω ξαναπεί, η καρδιά του σκληραίνει, δεν μαλακώνει. Όσο πιο μικρός είναι ο άνθρωπος, όσο πιο εύπλαστος είναι, σαν το ζυμαράκι. Όταν μεγαλώσει, φεύγει αυτή η ελαστικότητα. Και όλα αυτά που έχει ζήσει στη ζωή του και του κοβαλάει στην πλάτη του τόσα χρόνια, όλες αυτές οι απόψεις και οι αντιλήψεις που έχει δημιουργήσει για τον εαυτό του, για τη ζωή του και για τους άλλους, δεν αλλάζουν. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Όταν είσαι μακριά από τον Θεό, όταν είσαι κοντά στον Θεό, όλη σου η ζωή είναι μία αλλαγή. Γιατί όλη σου η ζωή είναι μέσα στην αγάπη του Θεού και έρχεται η ενέργεια του Θεού και σε πλάθει. Όταν όμως είσαι μακριά από τον Θεό, μην περιμένεις τελευταία στιγμή ότι θα γυρίσεις κοντά Του. Ακόμα κι αν τελευταία στιγμή θελήσεις να πεις ένα Κύριε ελέησον, χωρίς να ξέρεις καν τι είναι αυτό το Κύριε ελέησον. Προσέξτε τι είπε εδώ στο Ευαγγέλιο, ότι για να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, στο πρόσωπο του κάθε αδελφού, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται, πρέπει να βλέπουμε έναν αδελφό, είτε φυλακισμένος είναι, είτε άρρωστος είναι, είτε αμαρτωλός είναι, είτε οτιδήποτε είναι. Και εμείς, λόγω της αγάπης που έχουμε προς το Θεό, να Του προσφέρουμε εκ του περισσεύματος της δικής μας αγάπης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Today the Gospel talks about the second coming of Jesus. Something that we will all face sometime in our life, and I'm not talking about this life, but our life in general. The most certain thing for the people who are born is that at some time in their life they are going to die. But for us the Christians, death is nothing more than an opening of a door. An opening of a door where we take the chance to enter into another reality. And we hope and we pray that in this reality, God is present. You know, the fathers of the church say that one of the most important things that we need to have in our life is remembrance of death. Not in the sense that we need to despair, because as I told you before, death is nothing more than the closing of an eye, of our eyes, and the opening in another reality. But remembering of the death means that we prepare ourselves for what we call eternal life. And life without God is not life, because God is life Himself. So what the Gospel told us today is that the moment we leave this place, because the second coming will come, of course, at the time that Jesus decides, but we also have a foretaste of the second coming when we're going to leave this place. So when we're going to leave this place, we're going to take with us a coffer, a suitcase. And do you know what in this suitcase will be? It's not going to be our houses. It's not going to be our cars. It's not going to be everything that we have created. It's not going to be the knowledge that we have acquired, the earthly knowledge. It's going to be just one thing, which is described with one word: the love to our brothers and sisters. A love to our brothers and sisters in whatever condition they are. He talks today not only about the sick. He said to the people in the second coming, "You went, I was imprisoned," see how he describes himself, "and you came to visit me." You know that I visit prisoners every day. This is part of what I do. Before, the first time that I went to the prison, I thought that these people were criminals, bad people, people that they need to be punished for what they have done. And when I entered the prison and started talking to these people, I realized that they are people like us, that they took the wrong decision in the wrong time, in the wrong place, due to the wrong conditions that they were living. And one of the things that came to my mind is that I could potentially be one of them, because if I had lived under the same conditions, I could have taken also the wrong decision, on the wrong time, in the wrong place, and I would pay for what I have done in the prison. At least these people, they are paying for whatever they have done. We? Ourselves? So, never underestimate anybody. We ought to see each other among us as brother and sister. And if we don't see it this way, it's because of one reason. Because we have not learned to love God. You cannot force yourself to love the other. It's impossible. Love comes from its own. It's like a spring. You cannot convince yourself to love the other. You cannot convince yourself to see the other as your brother. Of course, in the beginning, you are going to force, you are going to use your mind. But if you keep doing that, being away from God, then you become tired. Because as I told you, everything has to do with the cross. And if we don't have the vertical line correct, our relationship with God correct, then also the horizontal line will never be correct. So remember, the fact that we are going to die is a fact. When it's going to happen, we never know. How are we preparing ourselves for that? And to close, One of saints said once that our life on earth is like living a night in a hotel room. And do you know what we are doing? We enter into this hotel room and we try to make it prettier. Look how absurd that is, how silly, how stupid that is. We buy everything in order to make this hotel room beautiful, a hotel room that we're going to stay only for one night. And we forget about our house, which is the house of God. God bless us all. Είπαμε πάντα σεξουαλική δημιουργία, συμμονή.